بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تطوي حبل الأشرار عيد الأسد الأحرار. تطوي حبل الأشرار. لا صوت الأحرار راديو لا. أيها الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار في ود كالإعصار في ود كالإعصار. د صوت الاحرار راډیو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د صوت الاحرار راډیو د دې خبرونه پیل د قران عظیم الشان له تلاوت څخه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. صوت الأحرار FM تحریک طالبان پاکستان جماعت الأحرار ترجمان. اگر من اوریدن کو د صوت الأحرار خپرونی سلیری ساتا د انٹرنیٹ تلارے اوریدل شئی تاسو کولی شئی مونگ پا ٹویٹر فیس بک او ٹیلیگرام کی سرچ کرے او د خپل پخی خپرونی تر لا سکلے. د غیرت شملہ میں ہنس کا د ایمان پر نور پہ سالے. د غیرت شملہ میں ہنس کا د ایمان پر نور پہ سالے. د غیرت شملہ میں ہنس کا د ایمان پر نور پہ سالے. دن او خاور میں ساتلے پل فو پل د زمانے ام غیر شمل میں ہنس کا د ایمان پہ نوش پہ چلے. دن او خاور میں ساتلے پل فو پل د زمانے ام پل فو پل د زمانے ام لرمیان لرم پیش میرا دعادت میں پخوانے دا کہر سو زخمی زخمی ام تنگ مرچل دا زمانے ام تنگ مرچل دا زمانے ام وحشان دن اپریگ دما دعادت میں پخوانے دا کہر سو زخمی زخمی ام تنگ مرچل دا زمانے ام تنگ مرچل دا زمانے ام لرویان لرم بیش میرا رمزل دا زمانے ام دخ کلا وادمی شنگا ما خولے گل دا زمانے ام زمانیم ملزمی رفت و ما احساسات تخنو ما ملزمی رفت و ما احساسات تخنو ما ملزمی رفت و ما احساسات تخنو ما د غیرت توری لرما تون غزل د زمانیم تون غزل د زمانیم ملزمی رفت و ما احساسات تخنو ما د غیرت توری لرما تون غزل د زمانیم تون غزل د زمانیم لارویان لرم بشمیرا روم غزل د زمانیم د خلا و بشین دما خلای گل د زمانیم خلای گل د زمانیم ما امس خو غیرت کړی د خدای دین باندې جهانا ما امس خو غیرت کړی د خدای دین باندې جهانا ما امس خو غیرت کړی د خدای دین باندې جهانا نن تړلی په زنجیرم نن اتل د زمانیم نن اتل د زمانیم ما امس خو غیرت کړی د خدای دین باندې جهانا نن تړلی په زنجیرم نن اتل د زمانیم نن اتل د زمانیم لارویان لرم بشمیرا رون منزل د زمانیم د ښکلا وږ مشین دما ښکلی ګل د زمانیم ښکلی ګل د زمانیم لارویان لرم بشمیرا رون منزل د زمانیم د ښکلا وږ مشین دما ښکلی ګل د زمانیم د سوت الاحرار رادیو درنو اوریدونکو ستاسو پام بیان ته راغلو. د جماعت الاحرار امیر محترم عمر خالد خراسانی حفظه الله ورعاه د جهاد پاکستان په اړه مختصر بیان نشر کیږي. په اوریدو کې را سره ملګری اوسئ. الحمدلله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ونسأل الله ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام زماد جهاد دباكي ومقدس لار ملدرو خويندو ورونو بداس حال كي چٹھولا دنیا پہ ایشو عشرت کی اختدا مسلمانان زوانان دا اللہ تعالیٰ فلا فرمانے کی اوپا دنیا پرستے کی پراتے دی دا اللہ دا دیننا و دا اللہ دا احکامنا قافلہ دی شرابونا و کبابونا و قسم قسم گناونا دا مسلمانان دا اللہ سکی گی پدا سے حال کی چی مسلمانان یو بل دوگوتا بماشا دی او یو بل خلاف جہد جہاد پرم بانی جنگونا شروع کردی دی آغا ڈالا چی دبل مسلمان ڈالا پر خلاف جنگی کی نزان تا غازی و مجاہد و شہید وائی او پر جنگ دا جہاد نمبر کئی او مخالف ڈالا ہم نزان تا غازی و مجاہد و شہید وائی او مخالف ڈالا غیر شرعی پوری نو پدا سے حال کی چدا اللہ تعالی ملتے دے او پاک جہاد توفیق را کی پدا سے حال کی چدا اللہ تعالی ملتے دے او مرتد خلاف جہاد توفیق را کر پدے مان دے شکر پکار دے او پکار دے چون دے اللہ تعالی دے شکر ادا کرو اللہ اسلام من او بیا پتی را تیرا دل کو تیر اور لوگ جو مرنے کے عملیات شروع کر لو کہ عملیات کی پرتو قربانی ہوا تھا نزو ٹول مرنے ہوتا دیا عملیات مبارک ہوا او دا اللہ تعالی نا دا اجر کو طلب دعا دو او امید کو وچ انشاءاللہ کہ پتہ سے حال کے مرگر ہو نو انشاءاللہ شریر زر پر تھرا کی او انشاءاللہ جو پکل مقصد نو کدی زر کامیاب پتہ سے حال کی چدیو خالص کفر خلاف من جہاد شروع کرے دے او پتا سے حال کے جمر جو دسیو کفر اور دسیو ارتداد اور دسیو مرتد حکومت اور فوج خلاف جہاد شروع کرے چرا دے اسلام اولین دشمن دغ ڈلا چغی بزرگونو مجاہدین شہیدان کرے دے بزرگونو مجاہدین دادی سر بچنوں کی پرابی دے او قسم قسم تابید تازیبون اور کئی او چید امریکی او غٹ کٹو دے دا دا پاکستان حکومت چیکی او باد دے دلائی دا دے پاکستان دے حکومت او دفعو دلاس او استخباراتی دارو دلاس او سب پورے عباد دا او لال مسجد او سوات او باجوڑ او وزرستان او مختلف علاقوں کے سخت سخت اپریشنوں نے دوی دلاس دی چکم ظلمون شوی دی دنیا کی چکم ظلمون شوی دی دنیا او دلمبئی پاوڑی ظلمون بمن پاکستان دا فوج چکم ظلمون کڑی دی دنیا دلمبئی پاوڑی ظلمون او وے ددا سے فوج خلاف او ددا سے حکومت خلاف او ددا سے مرتد اداروں خلاف اللہ تعالی من دے جہاد تو چتر کڑے دے دا غزوہ ہند بارے کی نبی علیہ السلام فرمائی حساب تا من امتی احرزہم اللہ من النار حساب تا تنزل ہند و حساب تا تكون مع عیسى ابن مریم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام فرمائی چې ګډل دې زما په امت کې چې دا به الله تعالی د اور نه بچي کې د اور نه اخلاص کې یو هغه ډله چې پنجستان کې غزا کوي او یو هغه ډله چې عیسی علیہ السلام سره ملګری شي د دجال خلاف جنگ کوي نو موږ په دې باندې د الله تعالی نه ډېر شکر وباسو او د الله تعالی ډېر احسان منو چې موږ ته الله تعالی الله دې یو پاک جهاد دې یو پاک د پاکه غزا توفیق الله تعالی موږ ته کړی چې په هغه کې نه کوم مسلمان خلاف جنگ دې باغی کې نه کم دسیو دسیو لګه خبره یو لګه تیرازم پکې څوک نشي کولای چې راځي جهاد کې دا فرق ټول ملګری دې بده باندې خبرې چې لکه د مخکې مشان کله چې موږ د جنگ ته توجه ورکړې دا کله چې موږ خو عملیات ته توجه ورکړې دا موږ اکثر خبرې را پیدا شوې دي او دا د جهاد دار دا د جهاد اصول دي او دا د جهاد د پر لمبه شرط دي څنګه چې الله تعالی قران کې فرمایي کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم جہاد چې دا بتا سو باندې فرض دي قتال بتا سو باندې فرض دي خو دې کې بتا سو مشکلات او سختې نه دي په دې کې به مخالفت نه دي په دې کې به نقصان نه دي د نبی علیہ السلام په دور کې د نبی علیہ السلام په مرګرو کې د نبی علیہ السلام سره نږدې نږدې خلکو چې منافقان را پیدا شو د نبی علیہ السلام په شکل د غزا ترتیب جوړ کو کله به چې کله غزا ترتیب جوړ کو نه منافقان په دې لختي اچول او مشکلات دې جوړول نو موږ هم چکلم د جهاد کار تیز کړی دی موږ ته مشکلات خامہ خرابې خدا د جهاد لار دا په دې کې خندونه او مشکلات او زندونه او قسم قسم خبرې به خامہ خبرې راځي مشکلات او فکر راځي رکا او ټول راځي د نفس مخالفت او فکر راځي انسی شیطانان او جن شیطانان به تر کا ورته نه جوړي او یو ځینې نه چله کتن چې دوه سفورې د ابتدا نه دوه سفورې کله موږ له جنگ او د جهاد او خطر په برابر کړې ده نو موږ ته مخامخ مخ ته یو رکاوټ راولې ده آینده کې تاسو ته لپاره تیار اوسئ دي ځکه چې مشکلات او تکلیفونه او مصیبتونه د جهاد پر تړلې خبرې دي او څنګه چې آیات مبارک تاسو ته وړاندې ما په ابتدا کې تلاوت کړو حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم آیا تاسو دا ګومان کوئ چې تاسو باندې ځي جنت تور دا ور داخل کړئ شي ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم او حال دا چې په مخکینو مؤمنانو باندې په مخکینو مسلمانانو باندې کوم سختې او مشکلات راغلي هغه تاسو باندې نه تیر شي ما خلکو باندې سختې راغلي او باندې باندې کړهول راغلي او ویل دي دلیو د دې پورې لږه د دې پورې تکلیفونه مصیبتونه او ترڅو چې دا وخت پیغمبر او دا مرګرو او دا مؤمنانو فریادونه وکړل چې غوالي چې کله ودا الله تعالی مدد راځي نو په دې الله تعالی داد ورک له شو هغه ته اطمینان ورک له شو چې الله الا رسول الله قریب خبردار د الله تعالی امداد چې دا قریب دی څنګه چې په نبی رسول الله په دور کې یا په مکه پیغمبرانو په دورونو کې علیه السلام دغه په زمانو کې جوړ په سخت او مشکلات په انبیاء باندې او صحابه باندې او دغه په قدم نور کوم مسلمانانو باندې چې کوم مشکلات راغلي دي نو دا په نو باندې خام خراج او چې پاسانه باندې فتح راتله او چې پاسانه باندې جنت ته نو وطن د قران په ثابت راځي دا پاسانه باندې کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب پیغمبر هغه خپل لسکا لپس دې باندې قادر شو لسکا لپس پر الله تعالی دا دغه جنت مکه باندې فاتح او مکه ونی نو دا یو لازمي او ضروري خبره ده چې خام خراج مونږ ته مشکلات راځي لکه څنګه چې پښتې مونږ ته مشکلات راغلي دي او کله چې مونږ د پاکستان یو دسي او مرتد حکومت دی او دسي او خطرناک او مکار ایجاد دی چې کله مونږ د هغه خلاف شي پروګرام او اراده او مونږ ته قسم قسم ترکا او جوړه کله خپل شي کوم اداري اداري دی دا کوم لاسپوچی تنظیمونه اداري دا زره باندې کله مونږ مسؤل پکې او کله مونږ دسي سادهګان او مسلمانانو سادهګان مجاهدینو او خلاص باندې مونږ مسؤل پکې چې مونږ د کار نو بس خدا خبره یاد ولري او دا خبره ان شاء الله ما بلان باندې پرسکړه چې پاکستان دسي او مرتد حکومت دی پاکستان دسي او ظالم حکومت دی سمره ظلم لري چې ان شاء الله اسما خپل دایمان دي او ټول مردونو ته دا دعوت ده چې په یو حال کې په یو صورت کې په یو امکان کې موږ د پاکستان جهاد پر خودلو ته تیار نه یو موږ چې په پاکستان کې کمه کمه قرباني ورکړي کم مرګري شهید ان شي دي کمه کړي کوټ دي شوی دي کم ماشومان مونږ ته اعتماد شوی دي کم کورونه او کم جیداتونه او کم املاکونه لکه خراب شوی دي او بیا خو خپل خلاصې کې چې موږ په وجه کم د عوامو کورونه او کم د خلکو کورونه چې هغه انتهایی غریبانه او انتهایی بې وسه خلکو دا وي کورونه زموږ په وجه باندې جوړ شوی دي او ان شاء الله چې په مرګرو باندې د یقین چې په یو حال کې په یو صورت کې موږ د پاکستان جنگ پر خودلو ته تیار دي او په هغه صورت کې چې په پاکستان کې موږ اسلامي نظام راول او شریعت نافذ کړو خلافت قائم کړو دا غو پر ان شاء الله چې موږ دا کې دا د زموږ د اراده چې موږ په یو صورت کې د پاکستان جنگ پر خودلو ته تیار نه دي د سادهګان مرګري دي چې ابي هم دا خیال دي چې په پاکستان کې جهاد ختم شو او په افغانستان کې جهاد شي زه د تیر په خدمت کې درس کوم چې پاکستان کله پته شو تاسو په افغانستان ته ولاړای وو افغانستان کې جهاد شي پاکستان ته کله کې جهاد خلاص کړو هغه بزرګونو لاس پورې سره نه زیات کې جهاد چې کوم دار پنجاب او سند او بلوچستان په مختلفو جلونو کې په خور او داري په جلونو کې د داد برخي له دوه د باجوړو د مونږ د دوه افغانستان کې جهاد شي کې جهاد کله خلاص کړو چې تاسو پاکستان کې جهاد جنگ پرې خو د افغانستان کې جهاد شي زه د ټول عمر کو خدمت کې دار سپور چې ان شاء الله چې دامي ایمان او دامي عقیده ده چې ځان لا پاتې شم ایک سر پاتې شم او یو عمر کې را کړنه نو ان شاء الله چې پاکستان باندې په داس کوم او پاکستان خلاف زما د جنگ اعلان دا نه پوره چې ټول پوره یا زه شهید شوی نه مې بیا په پاکستان کې مګر شریعت او خلافت نه قائم کړم په دې خبرو باندې ان شاء الله چې موږ په یو صورت کې بنو ټکی وو چې مختلف مختلف نمونه منتخب راشي او مختلف مختلف خلک منتخب باندې جوړ کې او په څه طریقه باندې د پاکستان جنگ بریدو افغانستان کې خپل ورو ورو کې جنگ شروع پوری موږ غواړو مستقبل ته وګورو موږ په یو صورت کې په دې خبرو باندې خلاصې کوو چې موږ پاکستان کې جنگ پریدو او په یو بل جنگ کې په یو بل ځای کې ځان مسر کوو د مرتدین سره روغ او کوم مجاهدینو باندې شروع او په داسې حال کې چې الله تعالی فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل منځ کې نزاع او خپل منځ کې جګړې او خپل منځ کې اختلاف مه کوئ فتفشلوا وتذهب ريحكم تاسو به بوزل شي او تاسو بعد او تاسو قوت بلال شي نو په داسې حال کې چې موږ یو مجاهد یو مجاهد خلاف من جمع شروع کړی یو مجاهد ته موږ په مورچه کې ناتې یو مجاهد یو مجاهد باندې موږ داس شروع کوو بیا دا غي باوجود او ځان ته مجاهد او غازی او شهید وای افسوس لعنت دې تاسو په دې سوچ باندې چې څوک په دې کې ځان ته مجاهد وای چې یو مجاهد خلاف جمع شروع کړی یو په دې کې یو سره دا و چې یو څا مجاهد ختم کړو دا تنظیم ختم کړو دا ګروپ ختم کړو دا مجاهدین کمزور کې مطلب پاکستان کې او افغانستان کې او بل کوم ځای کې مزه خلافت راواله مو خاور به خلافت راشي ګوري فتح د الله په مدد راځي او د الله د خپل مدد لپاره دا شرط ګرځي ولې چې تاسو په خپل منځ کې اختلاف خپل منځ کې جنگ جګړې باندې کوي چې اوسره د مجاهد خلاف لګیایي نو دا اختلاف نه دا اختلاف د اخري درجه نه شته اکثر د مر سادهګان مجاهدین یي سادهګان مشران دي سادهګان مشران دي کوي چې کله دی او چا خلاف جنگ کوي یو څو کمزوري کول او خپل ورو غواړي نو اوس کله کله مرګر له ذهن پر خبره باندې ساز کی چیرې بس راغلا نه کیدا خبره خاني خبره د ابتدا د پلانې خبره د ابتدا ده او په څه خبره باندې هغه مرتب ثابت کی نو ته شو خدای کوم نه مثلا یو بزرګ سړی یو یو یو به مخلص سړی خلاف چې د نشه دلایل لا پیدا کول چې په منو مرتب ثابت کی او به په منو خلاف جنگ کوي نو کدا دې زینو خلکو د مجبوری چې کله دی او چا خلاف جنگ کوي نو مخکې نه د کشرانو مرګرو ذهنونه په دې خبره جوړوي چې یاره دا مخالف ډله مرتده ده او د پلانې خبره د ارتداد ده او پلانې خبره د ارتداد ده او پلانې شی ناجایز دی او دوی ته جایز وایي په دغه خلاف جنگ شروع کی او جنگ په داسې حال شروع کی چې ځان ته ځاځي او مجاهد وایي هغه ته مرتده او مردار وایي نو په داسې حال کې چې مجاهدین په خپل منځ کې لګیاي په داسې حال کې چې یو مجاهد د مجاهد خلاف یو فکر اخیستی او په هغه باندې درس کوي او هغه تشویش کې پروت وي نو افسوس افسوس کوم چې لکه بیا دا تمه هم د هغې د پاسې کوي چې رضبه خلافت او شریعت د دې نه پس قایم کړم بیا ګوره تاسو د نبی رسول الله او د خلفای راشدین او تاریخ ته وګورئ علي رضي الله او د معاویه رضي الله چې کله هغه اختلاف راغی حالانکه علي رضي الله خلیفه وو او مسلمانانو په متفقه تور باندې هغه خلیفه مقرر کړو خو بیا هم هغه د معاویه رضي الله خلاف جنگ نه کړو او کله چې معاویه رضي الله راغی او وویل چې د عثمان رضي الله د شهادت بردار شو بیا د مجبورۍ نه یو جنگ جوړ شو بیا د هغې نه وروسته شام ځان له حکومت شو بیا د هغې نه وروسته مصر ځان له حکومت شو بیا د هغې نه وروسته مختلف ولایتونه او مختلف عمارتونه جوړ شول خو علي رضي الله او نورو صحابو او نورو خلفاو عمر بن عبد العزيز وغیره نورو خلفاو هغوی د مسلمانانو خلاف د خلافت لپاره او د هر شي لپاره د هر خبرې لپاره د مسلمانانو خلاف توپک نه دی راوچته راځي د پوره خوارج یو ځل شپاره تر هغه موته په مخالفت کې شپاره تر خوارج روان شو او هغه د یو بغاوت کوو چې د پوره چلی راځي د مرتد ویل په ولی د مسعود خلاف خلاف چلی راځي او په جرګي مختلف کسان به ورلګي او د پوره چې کتل لزر کسان دا نه کینه ولا سره ورته کسان سره پاتې کو بدایو نه هغه د مشهور واقعه تاسو کتلې جره زر کسان کې پاتې کو د هغه زر کې بیا نبی علی د دا پدې کې کوشش کوو چې دا ختم کړو مسلمانانو خلاف یو چابلې چې مسلمان نوم پروتي چې څنګه چې دا یو بل سره کوي پټول او پټول پټول مسلمانانو پټول مجاهدینو باندې ټول د اسلام په همې ورو باندې یو بل سره کوي نو د دې د هغې په مخ کې یو قاصد ته ولي کوي چې تاسو دې سره خبر او کې چې خلک زموږ د لبي مو من لشي دا مو من لشي خو بیا هغه زرو کسان چې نو لګا بیا هغه یو اتم قاصد چې نبی اسلام د علي رضي الله عنه لیکل نو هغه هم شهید شو نو دا نه پات بیا سره جنگ جوړ شو بیا ټول ختم نو په داسې حال کې یو مسلمان د بل مسلمان یو مجاهد د بل مجاهد په مقابله کې جنگ شروع کړی نو بیا موږ دا ته موږ لنه د پکار چې موږ له الله څخه راکی موږ دا ته نه د پکار چې موږ به په یوه کې خلافت یا شریعت یا د اسلام نظام حاکم کوو نافذ دا خبره لازمي ده او دا خبره ټول مرګري وخت نه باسي چې موږ ډېر سخت او ډېر تکلیفونه او ډېر کړاوونه او ډېر مشکلات په من باندې او په وجه باندې په نورو خلکو باندې په عوامو باندې په کوټو په ماشومان باندې زمونږ په وجه چې کوم مشکلات راغلي د ملک ملل په کار کې باندې خپل هدف ځان ورسو من بخبل حدا په ځان په دې سره کې رسو چې موږ اختلاف وکړو بخبل مې یو بل سره مينو او ار ار ار کار چې باندې اختلاف جوړيږي نو ورګر له بغیر په دې خامخا اهتمام وکي ذکر اذکار او اخلاص او تقوا او د شین ذکر پیدا کی چې الله تعالی موږ سره امداد وکي ګوري په بیت المال کې سره اول او یاد بیت المال خیال ساتل دا انتهایی په غنیمت خیال ساتل دا انتهایی لازمي خبره ده نبی رسول الله پکې په یو صحابي چې وفا مړ شو صحابه او هغه ته شهید ویل او نبی رسول الله ته شهید په دې وجه په نور چې دل یو بوت تسمع ټکړې وړه مال غنیمت کې اوسه د بیت المال نه قاعده ټکړې لګانی وکي او به د اخیره بعد هم دا د دې خبره تم ساتي چې مجاهد دی مودا غنه بعد دا غنه بعد د خبرې تم ساتي چې زو د اسلام خدمت کوم زو مسلمانانو ته مجاهدینو ته فتح ورکم نو د بیت المال خیال وساتي د مجاهدینو د سامانونو د اسلحه او د مختلف د بیت المال مختلف مختلف خیال دي خیال وساتي دا لازمي خبره تاسو ته مویل چې دا کوم مشکلات او کارونه ته خپل چې موږ تیر کړو د دې لپاره چې موږ خپل یو هدف دی او هدف ته ورسیږو موږ یو شریعت او خلافت قائم کوو څو پورې چې دا موږ نه قائم کړې نو دا غي پورې موږ ان شاء الله چې الله رب العالمین کې نو خپل هدف ته ځان رسوو که چا دا خیال چې ردی باندې په موږ په دوکو دوکو په چل ولا په مختلفو نمونو په مختلفو بانو او په مختلفو دلایل سره په دې باندې موږ د پاکستان جنګ نه کېدې چې دغه مرګ دې خبرو نه خبر خبر ډېر مرګ دې نه خبر چې د پاکستان د طرف نه مختلف چلونه روان دي او د پاکستاني مجاهدینو هنا د پاکستاني مجاهدين مخه د ځان په طرف ته راځي د افغانستان طرف ته نور مختلف طرفونه راړي دا غوي کوشش دی چې ست طریقه باندې پاکستان کې جنگ بدل شي خدا خبره یاد ولا لري او دا یو ټینګ عهد د ځان سره وکړي چې د پاکستان جهاد به په یو صورت کې بده کې بده په هر حال کې د پاکستان د پاکستان خلاف جنگ د پاکستان د سی او مرتد او تسی او خطرناک او تسی او ظالم حکومت او ظالم فوج دی چې د ټولې دنیا مسلمانانو چرته چې مجاهدين دي که هغه په عراق کې دی او که په شام کې دی او که په پاکستان او افغانستان کې دی او که په خارج کې دی د چالاکانو او د دوی د تاسو په وجه هغه مجاهدین د نقصانونو سره مخ دي او مجاهدین اکثر په خپل منځ کې لاس او ګریوان دي نو لکه موږ ټول د دې خبرې اهم ځان سره وکړو چې د پاکستان خلاف جهاد به د پاکستان خلاف جنگ به په ارس بس جاری وځي او دا خبر دان سره یاد وای جنگ 30 ساتل نبی علیہ السلام فرمای جنگ 30 ساتي 25 جنگ کی د الله تعالی یاد کړ دا څنګه د تور مرګور کم 30 جنگونه وکړ اگر چې اوس په تسلګ ډیر رکاوټونه پیدا شي ان شاء الله چې موږ 30 جنگونه د ټول رکاوټونه د الله تعالی نو وړي الله تعالی به خامخا سره مدد کوي زه په دې خبره باندې مطمئن یم زه په دې خبره باندې مطمئن یم په دې خبره باندې تاسو ته وایم چې 500% مطمئن یم تاسو به یقین وکړي چې خامخا الله تعالی موږ فتح راکوي خامخا الله تعالی موږ د مجاهدینو په پلاس باندې پاکستاني مجاهدینو په پلاس باندې خامخا الله تعالی موږ له پاکستان د فتح او د پاکستان کې د شریعت او پاکستان کې د خلافت وزیر الله تعالی موږ له راکړي ان شاء الله زه په دې خبره باندې مطمئن یم مطمئن اوسئ چې خپل چې په وخت مشکلات یا وخت ګړبړ یا وخت اختلاف یا په تفسیر او کاوت کې دا د نبی له سلام په تور باندې نبی له سلام سره تو ګورې څومره ډېر مشکلات او څومره ډېر کاوت کې ورته هغه ته جوړ شوی دي خو بیا هم الله تعالی څوک تقوا اختیار کړي الله تعالی خپل فتح ورکړي الله تعالی موږ له خامہ خبر سره کې چې تقوا اختیار کړي الله تعالی وعده د قران کې راځي چې الله تعالی زبتا سره فتح ورکوم نو ټول مزور مزور دا درخواست کوم یو اجازه درخواست کوم چې جنگ ته ټول توجه جنگ ته وکړي ټول مزور ته دا امر دی چې اجازه کې زموږ مرګره دي نو ټول مزور ته دا امر دی چې اجازه مرګره ته اجازه دا چې څومره وخت تر نږدې یو کوم کې په پښه باندې وسره دي وسره دي وسره چې په ترتیب سره په باندې جنگ شروع کړي هغه د مې د لاري کې هغه کې جنگي هغه چې وایي جنگي هغه پښته باندې جنگي هغه په ارض کې هغه فدایي جنگي هغه د لای جنگي ټول مرګرو ته دا اختیار حاصل دی ټول مرګرو ته دا اجازه ده بلکې ټول مرګرو ته امر دی چې په هر حال کې جنگي چیز وساتي که دې مسائل نه او دې مشکلات نه ځان ساتل غواړي ځان ته خلاصول غواړي نو جنگ چیز کې ځان ته پر مرګرو باندې جنگي اختلافونه نه خلافونه راځي که دا خدای اور غواړي نو بس جنگ چیز کې درته کلو نه ځان په امر ساتل غواړي نو بس جنگ ته توجه وکړي او جنگ چیز کې ان شاء الله چې دا الله نبی رسول الله وعده ده چې خامخا الله تعالی له فتح راکې او دې مشکلات به ختمې کې په مرګرو محبت پیدا کول غواړي نو بس جنگ تیز کی کړه الله تعالی امداد غواړي چې الله تعالی امداد وکړي نو بس جنگ کې زدل د دیو یو به مرحله دا وکړي جنگ منته تیر وسو ان شاء الله الله تعالی امداد علی کی تاسو بلې دلی په وخت کې مخ کړو جنگونو کې چې کلم د فرشتو ظهور شو دی کلم مرګري په بس پوه شو ویل چې الله تعالی موږ سره کار په کار امداد کړو د دین دین دین د شکر امر کوه بیا دي نو هغه په تیر جنگ کې شو دی په نار جنگ کې یا په هزار قدم جنگ کې اکثر مرګري بزدل کیږي او اکثر قسم قسم مشکلات پیدا کیږي او جنگ کی اقتصاد کی گی مجاہدین بگی مضبوطی گی غنیمتوں بگیرا پیدا کی گی افراد قوت بگیرا پیدا کی گی نو مرگری زیادی گی قوت زیادی گی طول مسائل دمرگور چھ ذہن کی اکمی اکمی وڑے وڑے خبری نو داغم دا خبر خبری ہے اسے کہتا ہے اپنی جہاد دے پاکستان جہاد بانے طول مجاہدین اور طول علماء دل مرد متفق دے بیرے کسرت خبر نشتہ دے نو دته چې زاینو نظام وساتي او مخکې په امر ته بار بار بده وضاحت کړو د نن تقریبا یو کال یو نیم کال مخکې چې په کوټه باندې یو مجاهد راوخا د مخاطب باندې راز مکو ازما د اجازه نشته دي یو سره ته په کوټه باندې راوخا د بس هغه پرې دی بل دې بل هغه باندې جنگ ونه کوي چې یو سره باندې نو د مجاهد ته تو کا ارنګو هغه باندې چې تا یو مجاهد د جنگ د ډر دغه د مخالفت اجازه یو مجاهد ورکړي ځکه چې موږ ما سره مخکې تور مخکې یو ورشن خبرو یو مرګري ما سره ډېر یو سو وران چلنج را سره کړو نو بیا هغه مرګري لمه ډېر ټینګه غاړه واه ما ورته ورته ټول ما سره ډېر زیات دي کړو نو ما ورته ورته ما ته تشي یو غټ دښمن سره دښمن لري دا هغه د پاکستان فوج وایي چې هغه دنیا کې یو غټ مضبوط فوج دی هغه سره ما دښمن دي او دغه دښمن سره سره دا وړي ور دي پرې نشم کولای چې په تاسو یو مجاهد سره یو کشر ملګری سره یو مشر مجر سیاست یا دنیا او نس سره یو ګوپ یو تم یو سره بس دښمنی کوم ان شاء الله چې ما دا چې دی یو مجاهد سره یو کشر سره یو مشر سره کار ما سره دې کا دنا نه بل تنظیم کې دی او هغه په پاکستان کې دی او هغه په افغانستان کې دی دا سره سره یو سره کې جاتي چې مګا هغه ما باندې را شو ما باندې دا سره ان شاء الله چې زه دا غو خلاف وسلی مو چې ته ولته په هغه په هغه مشر ورته ولته تیار نه مته چې څه یو غټ دښمن لري دوستان پیدا مجاہد خلاف مجاہد خلاف بد خبریں مجاہد غیبت اور مجاہد مخالفت شروع کرو خبر خاص نہ تاسو کوم څه سمره ټینګ پتا حاصل وای هغه ورته وای چې موږ دومره ټینګ پتا حاصل ولې ته ورته ولې کیږي لکه دا ډیر کم وخت دی نو صحابي ورته وای چې والله چې تاسو ګناه کوي تاسو ګناه نه کولای ولکه به دومره تاسو سمره ټینګ کېدل صحابي فرمایي چې د نبی رسول الله پټین کې صحابه پټین کې کافر ورلو بس سیدا بران او پرته ملنه او مکه پټې دي نو کوم څنګه مثلا یو ګناه کوم کوم یو ګناه کې اخته ای نو لکه به لازمي خبره ده د جهاد تاریخ دی چې ګناه په صورت کې د ګناه په حال کې د اختلاف په حال کې مجاهدینو ته فتح نه حاصلې دي د اتفاق په دغه یو مخکې په تاسو بار بار وضاحت کړو چې د کفارو چې په خپل راس کې د لازم مهم فتح حاصلې دي مسلمانانو خلاف یې حاضرې دي نور خپل خلق خلاف فتح حاصلې دي په داسې حال کې چې یو مسلمان د مسلمان خلاف لګیا یو مجاهد مجاهد خلاف لګیا یو بیا خو د فتح او د خلافت او د شریعت او د اسلامي نظام تمه په دې کې ټول مزور څه ده بار بار خبره کوم بار بار ورته تکرار مله او اخري خبره ورته کوم چې ټول توجه ټول توجه جنگ ته ورته په هر حال کې په هر صورت کې په هر ځای کې چې څوک چاته نږدې دی نو خپل امیر د مقامي امیر د امر مطابق د غلط ترتیب مطابق مجري جنگ ته توجه ورکړي او کله چې ډیر وخت مرګري جنگونه وکړي ولې کې نو لکه په خپل کې خامخا د الله پیدا کیږي الله نه امداد وغواړي او دغه دوا چې کوم الله من يلزم من الهم والحزن دغه دوا ته توجه ورکړي او حسبي الله ونعم الوكيل ته توجه ورکړي دغه دوا اذکار زیات کړي او جنگ شروع کړي ان شاء الله چې بیا غوځلي د انسان دغه ختم شي دوا شي دغه ختم شي او دی الله تعالی سړي سره امداد کوي او که جنگ هم تیز کړي ان شاء الله چې فتح فتح دا ان شاء الله زتا سره دا وعده کوم د قران او د حدیث قرانا کې زتا سره دا وعده کوم ان شاء الله زه په دې باندې مطمئن کې بیا به مثلا یا جندي یا بشي علي زتا سره دا وعده کوم ان شاء الله الله تعالی خپل خامخ فخر کوي کوم ګان الله تعالی د الله ذات چې موږ خبرو باندې راځي او مخه خبرو ته توجه کوي او ان شاء الله چې الله به موږ سره خامخ امداد کوي ما له الا البلاد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اي دوا خالي دوا ورچی فاتح می اي دوا خالي دوا ورچی فاتح شوی پنړی کشوی نام دار تر لاستی زار شم خرو دی زای تو زای قرار تر لاستی زار شم بیا دی ور کرو سخت گزار تر لاستی زار شم خرو دی زای تو زای قرار تر لاستی زار شم خرو دی زای تو زای قرار تر لاستی زار شم گورا گورا غرور و نکڑی پزانا گورا گورا غرور و نکڑی پزانا حس کڑی دی بادار در لستی زار شم خرو دی زائی پزائی قرار در لستی زار شم بیا دی ورکو سخت گزار در لستی زار شم خرو دی زائی پزائی قرار تر لستی زار شم خرو دی زائی پزائی قرار تر لستی زار شم پولا دی مٹو دی دا سیریز مریض کو پولا دی مٹو دی دا سیریز مریض کو کلو سوزان دی پو انگار در لست دی زار شم کلو دی زائی پو زائی قرار در لست دی زار شم بیا دی ور کلو سخت گزار در لست دی زار شم کلو دی زائی پو زائی قرار در لست دی زار شم کلو دی زائی پو زائی قرار در لست دی زار شم خدای خبر چې بغازی بیا مختدر شي خدای خبر چې بغازی بیا مختدر شي غلیم تخت دی نا چار تر لاست زار شم خرو دی زائی پو زائی قرار تر لاست زار شم بیا دی ور کرو سخت گزار تر لاست زار شم خرو دی زائی پو زائی قرار تر لاست زار شم خرو دی زائی پو زائی قرار تر لاست زار شم در اکید او فکر زور دی ور معلوم شو در اکید او فکر زور دی ور معلوم شو دته خوشی بکړی خار تر لاس زار شم خودی زای په زای قرار تر لاس زار شم بیا دی ور کړو سخت گزار تر لاس زار شم خودی زای په زای قرار تر لاس زار شم خودی زای په زای قرار تر لاس زار شم چی خبر دشوم لفتح مجاهدا چی خبر دشوم لفتح مجاهدا جوړ می شو دزړه پر هر تر لاس زار شم خودی زای په زای قرار تر لاس زار شم بیا دی ور کړو سخت گزار تر لاس زار شم خودی زای په زای قرار تر لاس زار شم خودی زای په زای قرار تر لاس زار شم مهاجر دې پونم کو نو باندې میاړم مهاجر دې پونم کو نو باندې میاړم یہ لائق دا افتخار تر لاس زار شم خودی زای په زای قرار تر لاس زار شم بیا دی ور کړو سخت گزار تر لاس زار شم خودی زای په زای قرار تر لاس زار شم خودی زای په زای قرار تر لاس زار شم صوت الاحرار اف ام د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ترجمه مسقيهم يا كتائب الاحرار تاسو کولی شئ موږ سره د ایمیل له لارې اړیکه ونیسئ صوت الاحرار @gmail.com لك فن لغرنا داري در باندې خوانش ولي دا وخت نش ولي جنني در باندې خوانش ولي لکس پر لئی غرونا داری دربان دیخ پالش ولی دوخ خالی جنی جگری دربان دیخ پالش ولی نرشوی دا جنگ پر میدان وادلی دی غزی پر طول جیحان وادلی دی سورشوی پاس پا اسمان وادلی دی نرشوی تا جنگ پر میتر وادنی دے غزی پر طول جیحان وادنی دے سورشوی پاس پا اسمان وادنی دے دا تاریخ پانی لکشپی در باندی خوانشوالی دا وقت خانی شوالی جگری در باندی خوانشوالی د تاریخ پانی لکش پی در باندی خوانی شوالی دا وقت خانی شوالی جگری در باندی خوانی شوالی لکس پر لئی غرونا داری در باندی خوانی شوالی دا وقت خانی شوالی جگری در باندی خوانی شوالی توبا توبا سنا در شاد بادی نڑای خونا داما ناما تغازی چی در تشوالا بیتا قوتا غازی توبا توبا سنا در شاد بادی نڑای خونا داما ناما تغازی چی در تشوالا بیتا قوتا غازی دوانتن دختی او کوسی در باندی خوانش ولی دوخ خانش ولی جگری در باندی خوانش ولی لکس پر لئی غرونا داری در باندی خوانش ولی دوخ خانش ولی جگری در باندی خوانش ولی بہر مجلس تیسی باتو نکیگی کلی پو کالی تا کارو نکیگی دڑی رو خلقو در تزرو نکیگی بہر مجلس تیسی باتو نکیگی کلی پو کالی تا کارو نکیگی میڈیا اور رسنیو درغجن و مکار سیرا درشتیا و کار خبرون پا ذریعہ بربندوی صوت الاحرار راڈیو دا جہادی قائدین و بیانات او مرکی خبروی صوت الاحرار راڈیو دا عالمی کفر پنشتیاتی و تبلیغاتی طوفان کے دا طالبان و مجاہدین و دا پٹو بریا و سخا تاسو خبروی زند دا تکبیر دے بیا غلیم گیر دے اللہ دا صوت الاحرار راڈیو محترم و اوریدون کو صوت الاحرار راڈیو پا خپل هم ووری او خپل دوستانو تا هم دا صوت الاحرار راڈیو اوریدلو بلن ورکی صوت الاحرار راڈیو پا حالت حاضرہ دقیق نظر او تجزیو پا ذریعہ دا عالم کفر دا مقاصد و مظالم و سخا پردہ پورتہ کوی صوت الاحرار راڈیو دا غازیانو او شہیدانو دا جن او شہادت حالات خبروی اللہ اکبر اللہ اکبر یا لکستوری پا دخمن اوری ظلمی سارونا پا تشتن سوری صوت الاحرار راڈیو دا عالم کفر دا جہاد او دا مجاہدین اسلام دا بدنامولو سازش او ایجنڈی سخا پردہ پورتہ کوی صوت الاحرار راڈیو دا عالم اسلام دا جہادی تحریکونو خدمت کوی صوت الاحرار راڈیو دا جہاد او دا مجاہدینو پا اڑا شرعی مسائل فضائل اصول او ہدایات سرتا سرسوی اللہ اکبر زد دا تکبیر دے بیا غالم گیر دے اللہ اکبر اللہ اکبر شور دا غزا دا تور تم اسیر دے اللہ اکبر اللہ اکبر صوت الاحرار راډیو د مسلکی اختلافات څخه بالاتر تاسو د قران او سنت پر وړاندې کې د شرعي مسائل څخه خبروي. چپسر لائی دم تپلی دند کار دبل دوینو تو خم پدی غرور اغو کرم زما دوینو تو خم پدی غرور اغو کرم زما بهر بڑا دسر اسلی جوڑا وما زما بهر بڑا دسر اسلی جوڑا وما زما داستلی لاری قافلی شاتا پری دم زما داستلی لاری قافلی شاتا پری دم زما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا وما زما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا وما زما خیجام بام کد نڑی آیات پتھل ولم پلوڑ آواز شرق غرب راس و مزما پلوڑ آواز شرق غرب راس و مزما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما داستڑی لاری قافلی شاتا پری دم زما داستڑی لاری قافلی شاتا پری دم زما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما کاغذی پت مت تکبیر وناری و نڑا اس ب محکوم دا آسیات خبر و مزما اس ب محکوم دا آسیات خبر و مزما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما داستڑی لاری قافلی شاتا پری دم زما داستڑی لاری قافلی شاتا پری دم زما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما آزادی صدا خود وینو دسو ساس کو سجدا آزاد د قربان پست درشلی تو یو مزما د قربان پست درشلی تو یو مزما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما داستڑی لاری قافلی شاتا پری دم زما داستڑی لاری قافلی شاتا پری دم زما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما بہر بڑا دسر اسلی جوڑا و مزما ہجرت کا دیشک منا مشی دام صبر گنا ہجرت کا دیشک من مشی دام صبر گنا زپو نڑی دا انقلاب انقلاب لا رم زما زپ نړی د انقلاب لا رم زما بهر پړا د سر سلی جوړو زما بهر پړا د سر سلی جوړو زما داستړی لارې قافلې شاته پرې دم زما داستړی لارې قافلې شاته پرې دم زما بهر پړا د سر سلی جوړو زما بهر پړا د سر سلی جوړو زما ناګار وینې مې قلم تا د زړګي ور کړی داستړی لارې قافلې شاته پرې دم زما داستړی لارې قافلې شاته پرې دم زما بهر پړا د سر سلې جوړو زما بهر پړا د سر سلې جوړو زما بهر پړا د سر سلې جوړو زما بهر پړا الاحرار تطوي حبل الاشرار ايدا الاسد الاحرار تطوي حبل دا صوت الاحرار راديو دا گرانو اوریدن کو تاسو دا صوت الاحرار راديو خبرونه دا انٹرنیٹ پا مد هم اوریدل شئی تاسو دا صوت الاحرار خبرونه دا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار پا مرکزی میڈیا گانو صوت الاحرار او احیاء خلافت هم اوریدل شئی خوالای دا صوت الاحرار راديو خبرونه دا ٹویٹر فیسبوک او ټلیګرام لاره ووري صوت الاحرار په سرچ کې ورکړئ تاسو کولی شئ موږ سره د ایمیل لاره اړیکه ونیسئ صوت الاحرار @gmail.com صوت الاحرار FM د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ترجمان پستر گوپل مو کی ژوندۍ د ژوند په هر پړاو کې پرتا ده د تن ټولو رګو کې ژوندۍ د حق مینا په زړو کې ژوندۍ پستر گوپل مو کې ژوندۍ د ژوند په هر پړاو کې پرتا ده تن کو نور کو کی ژوندۍ چشوائے لہے بتان نلی اورانا میرا تان لڈی رو شب حسن بزور تا جلا پاتا چشوائے لہے بتان نلی اورانا میرا تان لڈی رو شب حسن پدختو او پغرو کی ژوندۍ پدختو او پغرو کی ژوندۍ مستر گو پلی مو کی ژوندۍ د ژوند په هر پړاو کې پرتا ده د تن ټولو رګو کی ژوندۍ د حق مینا په زړو کې ژوندۍ پستر گو پلی مو کی ژوندۍ د ژوند په هر پړاو کې پرتا ده د تن په نور گو کی ژوندۍ ریبل چې سرونه ازمونه او امتحانو راغلی چې په درد کې له درد سره درمانو بل يچي سرنا أزمن امتحان راغلي چي قدر كي لدر سر درمان پسرو سرو پر هرو كي رندي پسرو سرو پر هرو كي رندي پستر گو پلی موگی رندي دجوان فهم پڑاوكي پرتادا دتن طولو رغوكي رندي دحق من فزلوكي رندي پستر گو پلی موگی رندي دجوان فهم پڑاوكي پرتادا تنتولو رگو کی رندئی دگر دغزا مسجی سپی وہی موجنا تیری توری ترم لاکڑی سپی کفر دوا کنا دگر دغزا مسجی دا صوت الاحرار داڑیو دا کمزا خمچی پرزلا کی گرزو اللہ حاغا تاتا معلوم او تاتا درخکارا فریاد مومانا دا جنو بادشا من چوک نلرو نور من تالرو تنها صوت الاحرار راڈیو تحریک طالبان پاکستان ترجمان اللہ کلم قبول اللہ مورا تھا اللہ یوم یوسل رحم سخستا ڈیر کم قیمت کو اس طرح سودا فباید اخبر زالا دا اسلام پس پیتلی دن مینو اور دن کو تاسو دا صوت الاحرار راڈیو خپرونی اور دن تر بل خپرونی پوری در نا اجازه غواړو دا اللہ دلاری مجاہدین پا خپلو دعاگانو کی مہی روی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المنذر السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث التعالي الباء التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام. هل المقصيد الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور هل البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل